Έλα, Αποστολή. Εγώ δουλεύω στην εστίαση. 25 ευρώ το 8 ώρο μαύρο φυσικά. Εχθές καθώς έκλεινα ταμείο το βράδυ και να πω στο σπιτάκι μου, βγήκα μείον κάτω από 10 ευρώ. Η αντίδραση του αφεντικού μου ποια ήταν? Ποια ήταν? By the way, πρώτη φορά βγήκα μείον. Γυρνάει και μου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά τα χρειάζομαι. Βάλτε από την τσέπη σου. Πάρτα. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έχει φτάσει ήδη στην τσέπη του κόσμου. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών. Τίποτα άλλο. Του δώσει μείον, του πει πάρτα. Πάρτα αφού τα χρειάζεσαι. Όρσε μαλάκα. Φίλε, εγώ σήμερα θα πάω στη δουλειά μου και θα παραιτηθώ να πάω σε άλλους τεινάστες. Δεν αντέχω άλλο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει που συμβαίνει, ειδικά στην εστίαση. Το ξέρω ότι υπάρχει παντού. Δεν γίνεται να δίνω το 30% του μεροκάματού μου έτσι. Από ένα λάθος που κάνανε οι ίδιοι, ειδικά γι' αυτό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Πόσα λεφτά ήταν η διαφορά? 7 ευρώ. Εγώ θα το πέταγα και όλα στα μούτρα. Αυτό θα κάνω σήμερα. Αλλά μην πάρεις 5 ευρώ και 2 ευρώ. Πήγαινε κάτω ψηλά. Με 10 λεπτά πέτατα. Είσαι ωραίος, φίλε. Άντε. Και πέτατα ένα-ένα στο κούτελο. Έτσι τα κάνω. Προτροπή σε βία θα μου πεις. Είναι βία να σου πετάνε λεφτά? Όχι, άρα δεν καταδικάζουμε. Φίλια. Αποστόλη! Έλα! Έλα, τι κάνεις? Καλά. Να σου πω, ρε, μιλάγαμε με το φίλο μου, το Hans Kluge το πρωί. Α, του πόη, του πού? Ναι, το Hans Kluge, το φίλο μου. Είμαστε πολύ φίλοι με το Hans Kluge. Overall που λέμε στα αγγλικά, το λέω γιατί χθες μου το έλεγε ο Hans Kluge το πρωί που τον είχα, ο του πόη. Overall η Ελλάδα έχει πάει καταπληκτικά. Και μιλάγαμε το πρωί και μου είπε ότι overall είναι εγκληματίες. Όχι απλά δεν είναι πρώτοι. Overall λέει είναι εγκληματίες. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε? Υπερπρώτοι δεν γίνεται. Overall. Είναι και απατεώνες, είπε και αυτό. Απατεώνες δεν χρειαζόταν να το πει, είναι το αυτονόητο. Overall είναι λαμόγια. Έλα τώρα. Εντάξει, λαϊκίζεις. Λαϊκίζω, ναι, αλλά δεν το λέω εγώ, το overall το λέει. Ναι, το overall όμως κατά βάση λέει ότι είναι εγκληματίες. Όταν κάθε μέρα πεθαίνουν 100, 120, 80, 90 στην άνθρωποι μας και άλλοι 130 είναι εκτός μεθ, ενώ χρειάζονται μεθ και αυτοί βγαίνουν και λένε ότι οι μεθ δεν είναι απαραίτητες. Overall είναι εγκληματίες και η επιτροπή, οι οποίοι επίσης αντί να πιέζουν να φτιαχτούν. Αφήνουν να πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας αβοήθητοι. Οπότε, μάλλον δεν ξέρω αν είμαστε πρώτοι. Πρώτοι σε εγκληματικότητα πάντως είμαστε, ναι. Εκεί τα πάμε καλά, ναι. Βέβαια, όπως είχε πει ο σοφός ο Χρυσοχουντίδης, δεν είναι εγκληματικότητα, είναι εγκληματοφοβία. Συμπέρασμα. Με γλυκά νερά και μπράβους δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Ανεβαίνει η εγκληματοφοβία. Α, μπράβο, φοβόμαστε αυτό. Δεν είναι ότι πεθαίνουν 100 άνθρωποι κάθε μέρα, είναι ότι φοβόμαστε ότι θα πεθάνουν και αύριο άλλοι 100. Εν τω μεταξύ, όντως ισχύει. Οπότε, καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φυλάξουμε του εαυτού μας. Ή κάποια στιγμή να σηκωθούμε λιγάκι απάνω, να τους πάρουμε με τις πέτρες, να τους διαλωστήλουμε, γιατί πλέον δεν μιλάμε ότι δεν ζούμε καλά. Πλέον μιλάμε για το αν θα ζούμε. Οπότε μάλλον θα πρέπει να τους πάρουμε λίγο με τις πέτρες. Πέτρες εννοείς το κρυπτονόμισμα, όχι μαλακίες. Όχι καλέ, βέβαια, ναι. Το κρυπτονόμισμα, αυτό που έχουν οι πυροβολημένοι, αυτοί οι τέρχοι, ναι, εντάξει. Πού το πας, μωρέ, μαλακίες, πραγματικά. Αποστόλη, γεια σου. Άκης από Νέα Ιωνία. Άκης. Ναι, από Νέα Ιωνία. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία που προστάτευσε το δάσος μας στην πλατεία Κουτιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Άμα σκεφτείς ότι από το δάσος το κόψαν το δέντρο, με έναν τρόπο το δάσος προστατεύουνε. Ναι, αλλά τέτοια δύναμη για να προστατεύσει αυτό το δάσος, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είχαν καμιά πληροφορία ότι θα κάνει ντου ο Άγιος Βασίλης, θα πέσει μέσα με το έλκυθρο να ανάψει φωτιά, δεν ξέρω. Πάντως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μπάτσους έχουμε αρκετούς για να φυλάνε τα δάση μας. Πυροσβέστες δεν έχουμε. Είδες κι άλλη τόπο εξοπλισμός της αστυνομίας μας. Χλωερό. Ναι. Λέγεται. Ναι, να ρωτήσω. Πού έχω πάρει τώρα? Εδώ που πήρατε, στην άλλη άκρη της γραμμής. Πού? Ελληνοφρένεια πειρά. Ναι. Ωραία, να ρωτήσω τώρα. Οι αστυνομικές σύνδεσεις πού είναι, ρε φίλε? Τι είναι? Οι αστυνομικές σύνδεσεις. Πού είναι? Ναι, γιατί δεν παίζουμε, λέω. Ρε, βγες μια βόλτα έξω, θα δεις. Έχει τόσους μπάτσους, είναι είδηση συνεχώς. Τι να τη, εμείς θα τις παίξουμε. Δεν χάνονται ειδήσεις των μπάτσων. Όποιον κανάλι και να βάλεις ειδήσεις των αστυνόμων θα δεις. Ο Μπαλάσκα στον Αυτιά. Ο Μπαλάσκα στον Παπαδάκι. Ο Μπαλάσκα στο Μέγκα. Παντού. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Μην αγώνε. Οι ειδήσεις των μπάτσων δεν χάνονται. Μπαλούρδι παντού. Μπαλούρδι και στο δέντρο το χριστουγεννιάτικο. Μην αγχώνεσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια πληροφορία θα ήθελα, γιατί μόνο από σοβαρές εκπομπές μαγκαζίνο, παύλα, διασκεδαστικές εκπομπές τέτοιου τύπου μπορώ να αποκτήσω τέτοια πληροφορία. Έμαθα ότι έχετε το τηλέφωνο του Αγίου Αυξηδίου. Εμείς. Αληθεύει. Ο καθένας έχει κάποιους Αγίους που είναι περισσότερο οικείοι, όπως και με τα τηλέφωνα. Κάποιοι είναι στα αγαπημένα μας. Άγιε του Θεού Αυξήδιε. Λέω του Αγίου Αυξηδίου. Αύξησε την πίστη μου. Εντάξει, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα. Ναι, το έχουμε. Και τι έγινε? Κοίτα να δεις τώρα. θα σου πω, άκου να δεις τώρα. Ο άλλος έχει επιστολές του Ιησού. Δεν έχω εγώ του Αγίου Αυξαντίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Ναι, μωρέ, κοίτα να δεις. Εγώ με τον Άγιο Αυξίδιο έχουμε προϊστορία. Έχω προσευχηθεί πολλές φορές να μ' αυξήσει το εισόδημα. Και με γράφει κυρίως με γράφει τα χέρια τώρα. Ρε, παιδί μου, κοίτα να δεις. Έχω το ξανά προσευχόμουν, αυτό με έγραφε. Και τράβωσα κάποια στιγμή και μου λέει μη στραβώσει. Μου λέει πάρε με κάποια στιγμή στο τηλέφωνο να το πούμε. Μου το κλείνει, του λέω και τα να δεις. Του λέω δεν έχω το τηλέφωνο. Μου λέει θα το βρεις. Πού να το βρω. Ακούω όμως τώρα με μεγάλη ικανοποίηση το έχετε ζήσει το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Και θέλω να μου δώσει το τηλέφωνο. Θέλω να μου δώσει το τηλέφωνο γιατί θέλω να μου αυξήσει το εισόδημα, ας πούμε. Και τόσες φορές έχω προσευχηθεί. Δεν μου το αυξάνει, ας πούμε. Λέω του Αγίου Αυξηδίου. Αύξησε την πίστη μου. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι. Μήπως δεν κάνεις καλές προσευχές. Κοίτα να δεις, έχω τσοντάρι κιόλας. Έχω μαζί με προσευχές, έχω κάνει και δωρεές. Εγώ ξέρεις γιατί. Λέω δεν γίνεται τώρα. Πρέπει τον Άγιο να τον γλυκένεις και λίγο. Με ένα κερί, με ένα αυτό, με ένα κάτι ρε παιδάκι μου. Εγώ τα έχω κάνει όλα τα σωστά. Αλλά το εισόδημα μειώνεται αντί να αυξηθεί. Θέλω να του πάρω λοιπόν ένα τηλέφωνο. Να συνεννοηθούμε γιατί πιστεύω ότι είναι αλλιώς να μιλάς. Να σε στείλω Βελόπουλο που έχει τις προσβάσεις. Ναι, έχει τον ταχυδρομικό κώδικα αυτός γιατί θέλει επιστολές. Ξέρει πράγματα τώρα, δεν ξέρω και εγώ μη φοβάμαι ότι δεν θέλω να εκτεθώ. Ούτε να σε κρεμάσω και εσένα, είναι κρίμα. Όχι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Πάντως εντάξει, να ξέρεις ότι εγώ το φιλικό πάντα έτσι το λέω ότι μια προσευχή στον Άγιο Αυξίδιο που δεν ενέβλαψε, να ξέρετε. Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Να κάνουμε. Προσευχή τα χείλη σου. Προσευχή τα χείλη μου. Τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Αύξησε την πίστη μου. Ναι, τα είναι, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ πάντως γιατί με ενημερώσετε. Κλείνω να μην ακουστεί δημόσια. Θέλω να, να σε πάρω να μου το δώσεις στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Εννοείται, εννοείται. Έλα, γεια. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι από τα δύο είναι χειρότερο? Ότι ξαναδιεκδικεί την ηγεσία του Πασόκ ο Γιωργάκης και τον ακούμε συχνά πολύ πυκνά. Δεν διεκδικώ απλά μια καρέκλα. Ή ότι ο Κωστάκης, ας πούμε, εδώ και δεκατόσα χρόνια έχει εξαφανιστεί και μίλησε μία φορά το 15 με το δημοψήφισμα και μία φορά τις προάλλες και είπε κάτι μαλακίες. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η Ευρώπη έκανε πολλά και σημαντικά βήματα. Δεν χωρά όμως επίσης αμφιβολία ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει μείνει μητελές. Χειρότερο από τα δύο. Νομίζω ο Κωστάκης, γιατί ο Γιωργάκης είναι καλύτερο, γιατί θα τον έχουμε ξανά. Εσύ μιλάς για το συμφέρον σου, μιλάς τώρα για την τέτοια, για την κωμωδία. Σε παρακαλώ πολύ, για το συμφέρον της πατρίδας μιλάω. Άσε μας κάτω ρε. Λοιπόν, εσύ μιλάς για το συμφέρον σου, καλά κάνει. Γενικά λέω, τι είναι χειρότερο μπορείς να μου πεις. Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω ούτε εγώ. Ωστόσο, και για τον τόπο, μιλώντας, θα ήταν καλό να υπάρχει ο Κώστας, είναι εθνικό κεφάλαιο. Αυτό ναι, αυτό θα το. Να εμφανιστούν και οι δύο. Ναι, ωραία. Να πάρει η κωμωδία λίγο ακόμα τα πάνω της. Εντάξει. Αν και είμαι ικανοποιημένος με το δίδυμο Παπανδρέου Μητσοτάκης και πάλι. Να ζήσουμε Παπανδρέου Μητσοτάκης, δηλαδή να βγει και ο Λεβέντης από το νοσοκομείο να λέει Μητσοτάκη και όλα τα σόγια και τον Παπανδρέου και όλα τα σόγια. Να πεθάνουν και οι δυο τους. Είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι έσχος. Αν υπάρχει Θεός, να πεθάνουμε και οι δυο τους. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι δουλεύουν για σένα. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν για εσάς. Εντάξει, θα το καταπιούμε. Άμα είναι για το συμφέρον της εκπομπής, θα καταπιούμε την Ελλάδα. Έχετε καταπιεί άλλα κι άλλα για την εκπομπή, δεν καταπιείς. Τα άλλα τα ευχαριστιόμαστε κιόλας. Γιατί την εκπομπή δεν ευχαριστιέσαι, ρε μαλάκα. Και την εκπομπή δεν ευχαριστιέσαι. Ωραία, μόκο. Θα καταπιούμε κι άλλα. Μόκο λοιπόν. Θα κάνεις το προσφυλές. Θα καταπίνεις. Μια χαρά, μια χαρά. Εγώ το λαριγκάκι μου το έχω εκπαιδεύσει. Άντε ρε καμπρόν μαμαουέβο καπούλιο. Καπούλιο. Τι ψαλίδι. Καπούλιο. Τι ψαλίδι τυχαίας μου ρίξε την προηγούμενη εβδομάδα. Τίποτα δεν έβγαλες. Άσε μας κουκλίτσα μου που θα σου δώσω και λογαριασμό τι σούβαλα, τι δεν σούβαλα. Άισε φτύρα από το χάμο. Να μου βάλεις και κάτι καλά θα ήταν. Δεν θα ζητά καταρέστα. Να πούμε τελικά ότι νικήσαν εν τέλει στο Κάντιφι οι εργάτες του Μέταλλου και τους ανεβάσαν τους μισθούς 2% ετησίως. Με τόσο ξύλο και τόση καταστολή, τα καταφέρανε. Και να πω και ότι είσαι σε καλό δρόμο με τα Καστελιάνων, αλλά περίμενα un poco mejor καντήλια στην κουβάνα που σε πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Γι' αυτό πήγα να σε μάθω μια καινούρια λέξη. Α, για πες. Πώς είναι ο ψέκας στα ισπανικά. Υπάρχει λέξη για τον ψέκας στα ισπανικά? Ναι, ναι, σήμερα την έμαθα και. Δηλαδή υπάρχει ψέκας Ισπανός, εγώ νόμιζα είναι δικό μας, δικιά μας πατέντα, το έχουμε pop. Έχουμε κάτι λίγους εδώ. Καταρχάς έχει πολλούς Έλληνες εδώ πέρα, ειδικά στο Α, πέρα. Έτσι ναι, μεταδόθηκε, καταλαβαίνω. Λοιπόν, πώς λέγεται? Μπεμπελεχίας. Πώς? Μπεμπελεχίας. Μπεμπελεχίας. Άντε. Αυτός που πίνει χλωρίνες δηλαδή. Και βγήκε μετά από τις συνταγές που έδινε ο Τραμπ τότε, αν θυμάσαι. Ναι. Το ψέκας μου αρέσει πιο πολύ βέβαια. Αλλά το δέχομαι. Μπεμπελεχίας. Παραπολιτικά. Ναι. Μιλάω με κάποιο δημοσιογράφο. Βεβαίως. Με ποιον? Μέλος της Ένωσης Συντακτών. Ποιος είναι? Πώς λέγεστε? Εσείς πώς λέγεστε? Εγώ θέλω να κάνω μια καταγγελία ανώνυμα, μπορώ? Ανώνυμα? Ναι. Θα την ακούσω κι εγώ ανώνυμα, πείτε μου. Εσείς είστε το μέσο. Ναι, το μέσο είμαι, αλλά θα την ακούσω κι εγώ ανώνυμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα επωνυμία ξαφνικά. Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα μου αυτό. Το θέμα μου είναι να πάει παραπέρα, ένα βήμα παραπέρα. Πάμε παραπέρα. Έρχομαι πριν από λίγο, καταρχάς είμαι και εγώ δημοσιογράφος. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Το όνομά μου. Ευχαριστώ. Είμαι δημοσιογράφος 23 χρόνια από επαρχία. Καλά είναι. Πριν από λίγο πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου προκειμένου να κάνω μια εξέταση. Ωραία. Μαζί με τον συνεργάτη μου. Έχω και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από αυτά που είδα εκεί μέσα. Κουβάδες στους διαδρόμους να πιάνουν τα νερά από τα ταβάνια. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Μα δεν ακούτε τον Πρωθυπουργό ότι έχουμε ενισχύσει το σύστημα υγείας? Δεν ακούτε τον Υπουργό? Α, τώρα κατάλαβα ποιος είστε. Ναι. Πείτε μου την καταγγελία ωστόσο, θα τη βάλω εγώ. Κουβάδες να πιάνουν τα νερά από τα ταβάνια. Ουδείς στην είσοδο να μας ζητήσει πιστοποιητικά εμβολιασμού ή rapid test ή να μας θερμομετρήσει με κάτι. Μην αγχώνεσαι, μάλλον δεν έχει και μέσα κανέναν παραπέρα. Γι' αυτό δεν κινδυνεύεις από κάτι. Φίλε μου, είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέω. Κουτσί στραβή, που λέει και ο λαός, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην προκειμένη περίπτωση στο Ρίο. Βελόνες από σύριγγες, εκτεθειμένες, πεταμένες στο πάτωμα. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Άμα θέλει ο κύριος Πλεύρης να του στείλω το φωτογραφικό υλικό, υπάρχει. Μέσω της εκπομπής σας μπορεί να με βρει. Εσύ τι νομίζεις, δεν τα ξέρουνε? Χεστήκανε, παιδί μου, χεστήκανε, απλά το ξέρουνε. Δεν νομίζω να ξέρουν τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν νομίζεις να ξέρουνε? Εσύ τι νομίζεις δηλαδή? Αυτοί νομίζουν δηλαδή ότι έχουν ενισχύσει το σύστημα υγείας? Χεστήκανε. Μπάτσους να παίρνουν με περιπουλικά και παπάδες και φρεγάτες. Εντάξει. Πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Μαγειρεύω εδώ με τον άλλο το βλαμμένο, ναι. Εχθές που ήσουν, που την κοπάνισε, σε πήρα να σου πω ότι το βρήκα το τραγουδάκι που σου έψαχνα. Αχ, πάλι καλά, με γλιτώνεις από κόπο μεγάλο να ξέρεις. Γι' αυτό έψαχνε, λέω μήπως χθες όλη τη μέρα έψαχνες, γι' αυτό δεν... Πολύ, έψαχνα όλη τη μέρα και τελικά μάντεψε, δεν το βρήκα. Κι εγώ το βρήκα, να δούμε. Τι και εσύ, εγώ δεν το βρήκα. Ναι, ποιο είναι? Είναι... Το συγκρότημα Loco Mondo. Κυκλοφόρησε το 2007 και λέγεται Άγια Άγια Άγια. Α, μάλιστα. Δεν είναι το άλλο με τους μπάφους που παίζω προ? Απ' το σπίτι δεν θα πω, γιατί πίνω μπάφους και παίζω προ. Ο μπάφος, ωραίο είναι, μια χαρά είναι. Όχι, είναι αυτός όμως το λέει αυτό. Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Μάλιστα. Το αφιερώνω, όχι τον μπάφο, αυτό που ανακάλυψα. Ούτε αφιερώς δεν ξέρεις να κάνεις. Έλα, γεια. Πέρασε η βαρύ χειμώνια και λιώσανε τα χιόνια.